Chrystus zapewniał cesarza Franciszka Józefa I, iż przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Gdy zdradzająca w Brześciu sprawę polską Austria rozsypywała się na wszystkich frontach, należało stać gdziekolwiek, byle jak najdalej od wiarołomnych Habsburgów. Kurier warszawski. Zmarła świętej pamięci Waleria Skamockich-Gonzaga Myszkowska, wdowa po profesorze i byłym obywatelu ziemskim, zapisała na cele dobroczynne około 100 tysięcy marek. Doktor Janusz Osica. Czytelnicy Kuriera pamiętali wczorajszą informację o nędznej urodzinowej jałmużnie Wilhelma II. Teraz mogli to skonfrontować ze wspaniałą testamentową hojnością pani Myszkowskiej. I chyba wszyscy marzyli o tym, by to cesarz, a nie ona, mógł kontaktować się z tym światem już tylko za pomocą testamentu. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 292 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Zapraszamy Państwa do współtworzenia cyklu Droga do Niepodległej i nadsyłanie rodzinnych wspomnień oraz dokumentów przypominających wydarzenia 1918 roku. Nasz adres: Polskie Radio, program pierwszy, Aleja Niepodległości, 77/85, 00977, Warszawa, z dopiskiem Droga do Niepodległej. Droga do Niepodległej. 24 stycznia 1918 roku. Richard Kühlmann, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, przysłał list do premiera Rady Regencyjnej Jana Kucharzewskiego. Życzenia, aby przedstawiciele rządu polskiego mogli być dopuszczeni do rokowań prowadzonych w Brześciu Litewskim, spotkały się z zupełnym zrozumieniem pana kanclerza Rzeszy. Również delegaci Niemiec i Austro-Węgier zaproponowali, aby powołani byli do rokowań pełnomocnicy jego najwyższej narodowej władzy państwowej. Ku wielkiemu naszemu ubolewaniu nie udało się osiągnąć porozumienia do tej propozycji, gdyż delegacja rosyjska nie chciała uznać ani samodzielności państwa polskiego, ani prawomocności jego rządu obecnego. Doktor Janusz Osica, historyk. Na wschodzie Niemcy i Austro-Węgry mogły czuć się zwycięzcami. Rozgromiły carską armię, Leninowi dyktowali takie warunki, jakie chcieli. Dyktowali, bo wiedzieli, że ten przyjmie każde, byle mieć czas na umocnienie swej władzy. I nagle oto biedacy ugięli się pod presją Rosji i nie zdołali zapewnić Polakom udziału ich reprezentacji w brzeskich rokowaniach. Bolszewicka Rosja, nie godząc się na udział przedstawicieli Rady Regencyjnej, wyświadczyła Niemcom niemałą przysługę propagandową. Pan kanclerz Rzeszy mógł znów wystąpić w roli obrońcy Polaków. Niezły propagandowy scenariusz historii powszechnej z Polską w tle. Niemcy i Austria, starzy nasi zaborcy, w roli gwarantów polskiej niezawisłości. Tylko patrzeć, aż dowiodą, jak ironizował niegdyś Adam Asnyk, że król Herod dobroczyńcą był dla sierot. Poseł Wojciech Korfanty po raz trzeci wystąpił odważnie na posiedzeniu Komisji Wyborczej Sejmu Pruskiego. Tylko Polakom mogą zawdzięczać Niemcy, że przez 4 lata mogą stawić zacięty opór nieprzyjaciołom swoim. Bez owych 700 tysięcy robotników polskich pracujących w Niemczech, niemiecka gospodarka dawno by upadła i Niemcy byłyby wojnę przegrały. Te ofiary ludu polskiego bynajmniej nie są dobrowolnymi, gdyż w Królestwie Polskim urządzano obławy w całym tego słowa znaczeniu i gwałtem odprowadzano go na roboty do Niemiec. Jedna z wiedeńskich gazet odniosła się do wniosku Wincentego Witosa o utworzenie państwa polskiego. Wnioski takie już dlatego nie mają sensu, bo otaczają młode i wątłe jeszcze dzieło utworzenia państwa polskiego atmosferą nieufności. Pokój nie jest jeszcze zawarty, stosunki w Rosji są nieobliczalne, a jedyną gwarancją niezawisłości Polski są wojska mocarstw centralnych. Kurier warszawski donosił z Częstochowy. Nad miastem szalała straszna śnieżna burza, podczas której pojawiły się na niebie błyskawice. Zagrzmiało i uderzyło kilka piorunów. Niezwykłe naprawdę zjawisko w styczniu. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 291 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 25 stycznia 1918 roku. Z przemówienia posła Wojciecha Trąbczyńskiego w Sejmie Pruskim. Państwa centralne użyły w Brześciu Litewskim frazesu, że sprawy narodowościowe winny być rozstrzygane wewnątrz każdego kraju na drodze konstytucją pisanej. Polska ludność miała sposobność wypić kielichowej regulacji aż do samego dna. Wypędzono język polski z urzędu. Dzieciom polskim zabrano język ojczysty w szkole. Miliard przeszło marek, zużyto ze wspólnych, a więc i przez polską ludność płaconych podatków na wyparcie tejże ludności. Wreszcie zakazano Polakom domy budować i zaczęto ich wywłaszczać. Doktor Janusz Osica, historyk. Starzy Polacy znają jeszcze takie porzekadło, pisz do mnie na Berdyczów. Bywało ono bardzo użytecznym i nawet w miarę eleganckim instrumentem stosowanym wobec natrętnych petentów. Znali je chyba i ówcześni nasi niemieccy okupanci, gdy proponowali Polakom swój berdyczowski adres dla tekstu naszej konstytucji. Przyznać trzeba, że Niemcy starali się wówczas przestrzegać prawa. Najchętniej jednak tego, którego twórcami byli oni sami i które siłą narzucili Polakom, a potem egzekwowali je bezlitośnie. Celnie więc to zjawisko wytknął im znający tak świetnie realia niemieckie Wojciech Trąbczyński. Konstytucyjna droga, o której wspomniał, miałaby zapewne solidną nawierzchnię, lecz ruchem kierowałby tu i pobierał mandaty żandarm niemiecki. Kurier warszawski. Uniwersytet Warszawski, żywo odczuwając ducha przeszłości narodowej, korzysta z każdej okazji, żeby dać wyraz swej czci dla wielkich momentów dziejowych przez urządzanie specjalnych akademii. W ubiegłym roku odbyła się w Uniwersytecie Akademia w rocznicę Powstania Listopadowego. Wczoraj ku uczczeniu 55. rocznicy Powstania Styczniowego. Dalej czytamy. Na inauguracyjnym zebraniu Miechowskiego Sejmiku Powiatowego odczytał komendant okręgowy Preweas odezwę wzywającą do wzniesienia pomnika Kościuszce na pobojowisku racławickim. Zebrani powitali tę odezwę entuzjastycznie. Generał gubernator Szeptycki subskrybował w imieniu cesarza Karola jako pierwszy ofiarę na ten cel 5000 koron. Pomnik Kościuszki w Racławicach nie został zbudowany. Kurier Warszawski informował. W Teatrze Wielkim Lohengrin z udziałem Polińskiej Lewickiej, Gruszczyńskiego i Brzezińskiego. Doktor Janusz Osica. Warszawski Lohengrin to znakomita pozycja repertuarowa, a i wykonawcy nie mniej świetni. Ale zważywszy na losy wojennych zmagań, w ówczesnej sytuacji właściwszą i też wagnerowską pozycją repertuarową byłby chyba zmierzch bogów, germańskich bogów wojny. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 290 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 28 stycznia 1918 roku. Coraz częściej różne środowiska domagają się niepodległości Polski z uchwał Galicyjskiego Związku Międzypartyjnego. Zgromadzeni na Wiecu Obywatelskim w Krakowie uchwalają, co następuje. Jest niezmiennie wolą narodu polskiego wskrzeszenie zjednoczonej Polski jako państwa niepodległego w granicach zapewniających mu żywotność gospodarczą z naturalnym i terytorialnym dostępem do morza. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Rezolucja jest przejawem nie tylko myślenia o niepodległości, ale także, mimo że jeszcze ogólnikową, próbą skonkretyzowania wizji przyszłej wolnej Polski. To, że musi ona się opierać o Bałtyk, nie budziło wątpliwości. Coraz częściej jednak zadawano sobie pytanie o granice na wschodzie, zachodzie i południu. Czy Polska powinna przypominać dawną, przedrozbiorową Rzeczpospolitą? Czy może powinna być mniejsza, koncentrując się nie na obszarach zamieszkałych na wschodzie przez Ukraińców, którzy także marzyli o własnym państwie, tylko interesować się ziemiami dającymi gwarancję powodzenia i niezależności ekonomicznej? Przypomnieć wypada, że aspekt ten nie był przed 1918 rokiem często poruszany, ustępując kryterium rozległości państwa i wymogowi historycznego charakteru jego granic. Nie znaczy to jednak, że był w myśleniu Polaków nieobecny już po odzyskaniu niepodległości. Dowodem tego powstania śląskie, będące urealnieniem tego, o co upominali się uczestnicy Wiecu Obywatelskiego w Krakowie. Na posiedzeniu Koła Polskiego w Wiedniu socjalistyczny poseł Ignacy Daszyński powiedział m.in. Ani akt z 5 listopada 1916 roku, ani akt z 12 września 1917 roku nie stanowią podwalin państwa polskiego. Proklamowana w tych aktach samodzielność nie otrzymała ani ustalenia, ani zabezpieczenia granic, ani też nie posiada żadnych instytucji niezależnych od obcych okupacji. Ani regenci mianowani, ani rząd utworzony za pozwoleniem i według potrzeby mocarstw centralnych, ani wreszcie projektowana Rada Stanu nie wyrażają woli narodu polskiego. W Warszawie wciąż strajki, ale strajkują też robotnicy w innych miastach. Gazeta Lwowska. Wybuchł tu strajk tramwajarzy, którzy zażądali podwyższenia dodatków drożyźnianych, dodatków jednorazowych oraz przedstawili szereg życzeń natury ekonomicznej. Deputacja tramwajarzy udała się do magistratu i przedstawiła swoje żądania. Prezydium przyjęło większość żądań. Robotnicy wrócili do pracy. Krakowski Czas przekazuje wiadomość z Warszawy, której tamtejsza prasa nie mogła zamieścić. Cenzura niemiecka dokonała w księgarniach warszawskich licznych konfiskat. Po placówce Bolesława Prusa przyszła kolej na znane dzieło profesora Askenazego Dwa stulecia. profesor Rafał Habielski. Władze niemieckie konfiskowały na terenie królestwa nie tylko dzieła literackie. Pożądanymi obiektami były dzwony, metalowe drzwi i ich okucia z klamkami włącznie, płoty i ogrodzenia, słowem wszystko, co można było, po przetopieniu, wykorzystać do prowadzenia wojny. Nie była to z pewnością pociecha dla miłośników twórczości Prusa, tym niemniej czyniła z niej surowiec o strategicznym znaczeniu. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 287 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 29 stycznia 1918 roku. W krakowskim dzienniku Czas ciekawy artykuł zatytułowany Licytacja patriotyzmu. Ostatnia faza polityki narodowo-demokratycznej streszcza się w żądaniu Polski historycznej od morza do morza, niezwiązanej z żadnym państwem sąsiednim, nawet z Węgrami i Austrią. Gdzie jest ta milionowa armia polska, która takie państwo wywalczy, o tym nie wspomina narodowa demokracja, która utworzeniu skromnego polskiego wojska przeszkodziła. Idzie jej tylko o przelicytowanie każdej polityki obracającej się na realnym gruncie, o wywrócenie koncepcji połączenia Galicji z tym państwem pod berłem dynastii habsburskiej. Idzie jej tylko o popularność jako podstawę partyjnego interesu i zohydzenie tych, którzy do takiej licytacji o popularność wystąpić nie mają sumienia. Profesor Rafał Habielski, historyk. Opinia konserwatywnego czasu Gazety Galicyjskich Konserwatystów zasługuje na uwagę przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest głosem, który do idei niepodległości podchodził z rzadko spotykaną wówczas ostrożnością. Dostrzec w tym można nie tylko praktykowaną od lat lojalność zachowawców wobec Wiednia, ale także realizm każący nie poddawać się emocjom, nawet jeśli podzielała je większość. Drugi powód zwracający uwagę na artykuł czasu to krytyczne odniesienie do mało konkretnych, choć wpadających w ucho koncepcji narodowej demokracji. Przede wszystkim zaś patriotycznej licytacji, w którą wpisywała się nie tylko Endecja. Konserwatyści widzieli w tym zabiegi przygotowujące do objęcia władzy w przyszłości nie tyle z mocy jakości programu, ile zasług w odzyskaniu niepodległości. I nie mylili się. Pierwsza część dwudziestolecia międzywojennego stała się areną sporów, w których o palmę pierwszeństwa niedawnych zasług ścierały się w zasadzie wszystkie wielkie ruchy polityczne. Powodem tych dyskusji były wyścigi wyborcze, ale również niestety chęć ukrycia tego, czego wbrew obietnicom nie udało się zrobić po odzyskaniu niepodległości. Kurier warszawski. Pisaliśmy już w tym miejscu o wskrzeszeniu Instytutu Agronomicznego w Puławach, którego zadaniem byłaby działalność rozwiązująca aktualne zagadnienia rolnicze polskiego rolnictwa. Zamianowano uczonego sławy światowej, profesora Uniwersytetu Krakowskiego, doktora Leona Marchlewskiego, pierwszym dyrektorem Instytutu. Dalej czytamy. W Warszawie zmarł w wieku 42 lat Jan August Kisielewski. Poeta, satyryk, dramaturg, współtwórca krakowskiego kabaretu Zielony Balonik, autor sztuk teatralnych W sieci i Karykatury. Ogłoszenie drobne z Kuriera Warszawskiego. Potrzeba służąca do wszystkiego z dobrymi świadectwami. Profesor Rafał Habielski. Z dzisiejszego punktu widzenia ogłoszenie o przyjęciu do pracy służącej do wszystkiego brzmieć może dwuznacznie. Wówczas skryły się zatem fatalne warunki na rynku pracy. Z jednej strony nadmiar chętnych, z drugiej ograniczone możliwości pracodawców w nielicznych tylko wypadkach mogących sobie pozwolić na zatrudnienie licznej służby. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 286 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Legiony to żebracza luta, legiony to ofiarny stos, legiony. uznania, ni waszych dróg, ni waszych łez. Skończyły się i kołatania do waszych dusz, do waszych gwiazd. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. Droga do Niepodległej. 30 stycznia 1918 roku. Petersburski Dziennik Narodowy, wydawany w Piotrogrodzie, o sytuacji Polaków w Rosji bolszewickiej. Jak świadczą wiadomości dochodzące z Rosji, bolszewicy polscy z Leszczyńskim na czele, wspierani moralnie i materialnie przez towarzyszy rosyjskich, czynią energiczne przygotowania do wkroczenia na ziemię polską. W tym celu prowadzą wytężoną agitację w oddziałach polskich, jak również w zbiedzonych masach uchodźstwa polskiego, stanowiących podatny grunt dla takiej demagogii. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Komuniści polscy w Rosji niemal od zwycięstwa bolszewików w październiku 1917 roku prowadzili agitację wśród przebywających w Rosji Polaków, tak wśród rzeszy cywilów, jak żołnierzy. Liczyli na to, że zanim Armia Czerwona poniesie na zachód żagiew rewolucji, co stało się w lecie 1920 roku, grunt do niej przygotują Polacy, którzy powrócą do kraju. Te nadzieje i zamierzenia zmaterializowały się na szczęście jedynie częściowo. Owszem, niektórzy z tych, którzy widzieli rewolucję i brali w niej udział, po powrocie do Polski wstąpili do partii komunistycznej, ufając, że stanie się ona, tak jak w Rosji, zarzewiem nowego porządku. Byli jednak inni. Ci okazali się nie tylko odporni na agitację, ale także raz na zawsze uodpornieni na złowróżny blask rewolucji. I nie chodziło w tym wypadku tylko o niechęć do idei komunistycznej. Rzeczywistość porewolucyjnej Rosji dawała pewność, że obalenie caratu nie przyniosło ani wolności, ani nie zmieniło materialnego położenia milionów ludzi. Utrwalała tym samym przekonanie, że wzory sowieckie stanowią zaprzeczenie celów, którym hołdowała niepodległa Polska. Zdecydowano budować swoją państwowość w oparciu o zasady i wartości demokracji. Kurier warszawski. Na posiedzeniu Rady Ministrów, na wniosek ministra skarbu, uchwalono powołać do życia zakład kredytowy z kapitałem na razie 20 milionów marek. Zakład kredytowy będzie miał za zadanie udzielanie niskooprocentowanych pożyczek 3% na odbudowanie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zniszczonych przez wojnę. Środki są zapewnione. Na zjeździe przedstawicieli kółek rolniczych zastanawiano się, czy chłopi powinni prowadzić akcję uspołeczniania wsi wspólnie z ziemianami. Ponownie Kurier Warszawski. Pan Sawicki z Płońskiego dosadnie się wyraził, iż jedność musi być, skoro wszyscy są Polakami, dziećmi polskiej ziemi. I chyba wtedy nastąpiłby rozłam, gdyby panowie przeszli na prawosławie, a lud na izraelityzm. Człowiek czeka na tę chwilę. Ludwik Solski osiągnął kolejny sukces, tym razem w Skąpcu. Moliera, zachwycony recenzent, napisał. Ludwik Solski wystąpił po raz pierwszy jako Harpagon. Pociągnął tłumy publiczności, które przepełniły salę i przyjmowały wielkiego artystę przez cały wieczór owacyjnie. Solski odniósł sukces tej miary, jaki osiągnął we wspaniałej kreacji Kaliguli. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 285 dni. I okazję tę ominiesz, ktoś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 31 stycznia 1918 roku. Coraz głośniej w różnych środowiskach politycznych mówi się o Polsce niepodległej. Z uchwały zjazdu międzypartyjnego koła politycznego grupującego 6 partii prawicowych w Królestwie. Zebrani solidaryzują się bez zastrzeżeń z naczelnym programem międzypartyjnego koła politycznego odbudowania w wyniku wojny obecnej niepodległego państwa polskiego na zjednoczonych ziemiach polskich z zapewniającym mu niezależność gospodarczą własnym dostępem do morza. W pruskiej Izbie Deputowanych na temat Polski zabrał głos profesor Otto Hecz, w przeszłości znany z antypolskich wystąpień. Dziennik Poznański relacjonował. Polacy są narodem zbyt żywym, obdarzonym zbyt gorącym temperamentem, aby go można przez zależność i rozdarcie państwowe wyłączyć z polityki wszechświatowej. Przysłowiowe pojęcie polskiej gospodarki dawno już jest przestarzałe. Dobrze zorganizowany stan włościański, ruchliwe mieszczaństwo, zwarta polska narodowa kultura, nie wolno nam lekceważyć Polaków. Kurier Lwowski drukuje całości dramatyczne przemówienie wygłoszone w Sejmie Pruskim przez posła Władysława Sejdę. Tytuł publikacji: protest przeciwko czwartemu rozbiorowi Polski. Jeżeli wiadomość dzisiejsza za ukraińskim biurem prasowym w Sztokholmie w pismach podana zgadza się z prawdą, mianowicie, że pokój między państwami centralnymi a Ukrainą już ustalony z dołączeniem Chełmszczyzny Ukrainie, wreszcie, iż w biurach rządowych i wojskowych opracowuje się dokładny plan zaborów szerokiego pasa na granicy Królestwa Polskiego aż po Włocławek i Łódź z Zagłębiem Dąbrowskim na południu. Gdyby te plany miały być urzeczywistnione, byłoby to nie tylko pogwałceniem prawa samostanowienia narodów, lecz byłby to także czwarty rozbiór Polski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Pierwsze informacje o pokoju, które państwa centralne zawarły z Ukrainą i cenie, jakiej zeń zapłaciły, okazały się prawdą. Na porozumieniu tym Polska traciła. Po raz kolejny okazywało się, że traktowana jest przez Berlin i Wiedeń jako obszar, za sprawą którego można zaspokajać własne interesy. Że idea niepodległości stanowi instrument pozyskiwania Polaków, porzucony wówczas, gdy ważniejsze wydają się inne cele. W początku 1918 roku takim celem dla państw centralnych była Ukraina. Tam widziano bazę zaopatrzeniową dla wyniszczonych wojną rynków żywnościowych obu państw. Tam dostrzegano czynnik, który rozgrywać można przeciw rządzonej przez bolszewików Rosji. W tej sytuacji atrakcyjność Polski bladła i spychana była na drugi plan. Ale czy miało tylko to złe skutki? Otóż niekoniecznie. Coraz powszechniej uświadamiało bowiem, że idea niepodległości Polski nie zależy tylko od woli państw centralnych. Bardziej od determinacji Polaków oraz przychylności aliantów zachodnich. Kurier Warszawski. Sala Teatru Wielkiego wypełniła się na przedstawieniu Halki specjalną publicznością. Barwne stroje włościan przybyłych z różnych okolic kraju na zjazd kółek rolniczych uderzały swoją malowniczością obok szarych sukman i czarnych męskich kapot, jakie noszą włościanie z okolic podmiejskich. W spokoju i powadze wysłuchali goście ze wsi nieśmiertelnego arcydzieła Moniuszki, głośno wyrażając swój zachwyt. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 284 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Ale nie ty. nie ty. Droga do Niepodległej. 4 lutego 1918 roku. Z listu Romana Dmowskiego do Ignacego Paderewskiego. Mój optymizm co do końcowego rezultatu tej wojny opiera się głównie na wierze w rewolucję austriacką, która ogromnie paraliżuje potęgę wojskową państw centralnych. A mam nadzieję rozsadzi ostatecznie monarchię habsburską, co musi wywołać szerokie rozwiązanie kwestii polskiej. W Kijowie przekształcono utworzony w czerwcu 1917 roku w Piotrogrodzie Naczelny Komitet Wojskowy, tzw. Naczpol, w Radę Naczelną Polskiej Siły Zbrojnej, która podporządkowała się Radzie Regencyjnej. Korespondent krakowskiego dziennika Czas donosił z Wiednia. Na plenarnym posiedzeniu Koła Polskiego na prezesa koła wybrano 29 głosami barona Goetz-Okocimskiego. 25 kartek było pustych. Poseł Głąbiński oświadczył, że do wybranego prezesa jego stronnictwo nie ma zaufania i z tego powodu zastrzega sobie wolną rękę. Poseł Wincenty Witos w imieniu ludowców złożył następujące oświadczenie. Mam zaszczyt zawiadomić, że za wybór dokonany nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i zastrzegamy sobie najzupełniej wolną rękę. Doktor Janusz Osica, historyk. Ponieważ bohaterem tej relacji jest Jan Goetz, słusznie kojarzony z piwem, bo był właścicielem okocimskiego browaru, rzecz całą można by potraktować jako wstęp do rozprawy o roli piwa w naszej historii. Nie tak dawno jeszcze zresztą w okolicach naszego parlamentu błąkali się przedstawiciele partii i miłośników tego specjału. Zostawmy jednak ten napój, tym bardziej, iż o wiele lepszym kluczem do naszych dziejów są trunki znacznie od piwa mocniejsze. Ale ówczesny austriacki incydent wart jest pamięci, bowiem swoje dalsze polityczne konsekwencje miał już w niepodległej Rzeczypospolitej. Wspólna niechęć do piwnego barona połączyła na długo endecję i ludowców Witosa. W niepodległej Polsce zrodziła solidny alians parlamentarny, sprawdzony w zaciekłych wiedeńskich antyokocimskich bojach. Poznańskim ogłoszono 4 lutego dniem wstrzemięźliwości i ofiar. Kurier Poznański. Polska żąda od nas ofiary i nikt nie ma prawa się od tego obowiązku uchylić. Tam, gdzie dzisiaj głód, cierpienia i choroby dziesiątkują ludność, ma powstać główny rdzeń państwowości polskiej i twórczego rozwoju narodowego. Od nas zależy, czy dzieło udźwignięcia królestwa z klęski i niemocy się uda, czy na tej ziemi bogatej i szczodrej, lecz straszną nędzą wojny dotkniętej, zdołamy położyć podwaliny swej przyszłości. Ratować musimy naród polski, wydzierać z otchłani głodu moc życia polskiego. Ocalić ten skarb największy, jakim są dzieci polskie, wydane na pastwę śmiertelnego niedostatku. Tu nie można być obojętnym. Doktor Janusz Osica. Połączenie słów ofiara i wstrzemięźliwość to zabieg stylistycznie ryzykowny. Rodzić wszak może podejrzenie, że o ofiary wstrzemięźliwości tu chodzi. Ale dajmy pokój kolejności słów, bo szlachetny gest poznaniaków był wspaniałą demonstracją gotowości do wyrzeczeń w imię jedności Rzeczypospolitej. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 280 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 5 lutego 1918 roku. Piotrkowski Głos Narodu polemizuje z wystąpieniem sejmowym posła do austriackiego sejmu Leona Bilińskiego. Ubolewałbym, mówił pan Biliński, gdyby Sejm Polski oświadczył się za niepodległą Polską. Przed takim horrendum winno powstrzymać mówcę poczucie narodowej przyzwoitości, którą naruszył w sposób rażący bez widocznego celu. Jeżeli bowiem w ten sposób pan Biliński chciał dać do zrozumienia, że jest za tak zwanym rozwiązaniem austropolskim, to jako profesor prawa powinien był tyle przynajmniej wiedzieć, że unia personalna bynajmniej niezawisłości nie wyklucza i że na odwrót, unia personalna równa się niezawisłości. Zapominając o tem, składa dowód, iż w wędrówkach po różnych ministerstwach i gubernatorstwach bankowych można zgubić nie tylko poczucie narodowego taktu, ale i wiedzę. Kurier Lwowski donosi z Warszawy. W kołach politycznych sądzą, że pierwszy przymusowy pobór rekruta zarządzony będzie na wiosnę. Doktor Janusz Osica, historyk. Obawy, że Niemcy zmuszeni katastrofalnym brakiem rezerw ludzkich sięgną po polskiego rekruta, towarzyszyły mieszkańcom Królestwa od dawna. I słusznie. Niemcy szukali jedynie zręcznych pretekstów do ominięcia postanowień konwencji haskiej, chroniących polskich poddanych cara przed takim poborem. Postanowili więc ominąć zakazy prawa międzynarodowego, oferując Polakom w akcie 5 listopada namiastkę niepodległości i liczyli przy tym na wdzięczność polskich ochotników. Ale przeliczyli się. Polacy uznali bowiem, że jaka niepodległość, taka i wdzięczność. Więc do formacji o także wdzięcznej nazwie Polnische Wehrmacht zgłaszali się tylko nieliczni. W tej sytuacji obawy, że zdesperowani Niemcy rozpoczną polowanie na polskich rekrutów, odżywały co jakiś czas, aż niemalże do ostatnich dni wojny. W ciężkich czasach nie brakowało ludzi szlachetnych, którzy pomagali tym, którzy pomocy potrzebowali najbardziej – dzieciom. Kurier Warszawski. W Głogowie ziemi kutnowskiej bawiło przeszło 50 dziewczynek niedoli łódzkiej w ciągu 2 miesięcy. Dziatwa przyjechała czarna, zbiedzona, opuszczała zaś dwór rumiana, wesoła, zadowolona, żegnając z uniesieniem swoich dobroczyńców. Administrator Łogowa dbał o żywność dla dziatwy, proboszcz zaś miejscowy, ksiądz Władysław Lewicki, pomagał mu gorliwie. Dalej czytamy. W Teatrze Wielkim wystawiono sprzedaną narzeczoną Wędrzycha Smetany. Partię Marzenki śpiewała Maria Mokrzycka, partię Jenika Adam Dobosz, czołowe gwiazdy warszawskiej sceny operowej. Doktor Janusz Osica. W dniach, gdy Polacy obawiali się, że Niemcy i Austriacy gotowi są handlować sprawą polską w czasie rokowań w Brześciu, tytuł czeskiej opery Sprzedana narzeczona mógł budzić szereg dalekich od świata muzycznego skojarzeń. Czy owa finezyjna aluzyjność repertuaru naszego Teatru Narodowego była jedynie dziełem przypadku? Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 279 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 6 lutego 1918 roku. Z komunikatu rządu. Toczące się obecnie rokowania pokojowe w Brześciu jako dotykające żywotnych spraw polskich wymagają bezwzględnego udziału z głosem stanowczym przedstawicielstwa państwa polskiego. Rząd polski stwierdza, iż wszelkie układy o losach Polski decydujące i prawa narodu polskiego przesądzające nie będą uznane przez naród polski za obowiązujące, skoro zapadną z pominięciem państwa polskiego. Kurier Lwowski. Na zebraniu obywatelstwa lwowskiego, odbytym w sali Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie polskiej, uchwalono kilka rezolucji. Rezolucja pierwsza. Zebrani stwierdzają, że niezłomnym dążeniem całego narodu w obecnej wojnie jest zjednoczenie wszystkich dzielnic Polski w zupełnie niepodległe państwo z bezpośrednim dostępem do morza. Rezolucja druga. Zebrani stwierdzają, że jedynie zupełnie wolny i na najszerszych podstawach oparty Sejm Polski z przedstawicieli całego narodu złożony ma prawo rozstrzygać o ustroju państwa polskiego, o wyborze dynastii i związkach Polski z innymi państwami. Rezolucja trzecia. Zgłoszona imieniem lwowskiej młodzieży zgrupowanej w Polskiej Organizacji Wojskowej żąda wolnej, niepodległej Republiki Polskiej, ustalenia granic państwa polskiego na podstawie swobodnego porozumienia się narodów. Doktor Janusz Osica, historyk. Tajemnicze, niepokojące rokowania w Brześciu Litewskim rodziły falę plotek i podsycały oburzenie wyrażające się rosnącą liczbą coraz radykalniejszych rezolucji. Nic więc dziwnego, że w takiej atmosferze, by użyć określenia jednego z ówczesnych pamiętnikarzy, jako wiosenny śnieg topniały resztki polskich złudzeń wobec państw centralnych. To wówczas Ignacy Daszyński stwierdził, że zgasła gwiazda Habsburgów na polskim firmamencie. O niemieckiej Hohenzollernowskiej gwieździe nie warto nawet wspominać. Ta, jeśli kiedykolwiek nawet płonęła, zgasła o wiele wcześniej. Zgasła, gdyż jak pisał niemiecki kanclerz Bethmann-Hollweg, w Polsce wrodzonej sympatii znajdowaliśmy niewiele, zaś ku temu, aby dać się lubić, nie posiada Niemiec ani zdolności, ani ochoty. No cóż, on chyba wiedział, co mówi. Kurier warszawski. Przybył do Warszawy komisarz ludowy spraw zagranicznych w rządzie petersburskim, przewodniczący delegacji pokojowej w Brześciu, pan Trocki. Pan Trocki często jeździ po mieście samochodem w towarzystwie oficerów niemieckich, budząc sensacje ulicznych przechodniów. Pan Trocki czyni zakupy w sklepach. Doktor Janusz Osica. W Warszawie przybył w osobie pana Trockiego jeszcze jeden wielbiciel. Niestety, zbyt ognistym zapałał biedak afektem i gdy w 1920 roku zapragnął powtórzyć swą wyprawę, Warszawa potraktowała jego czerwonoarmistów tak jak niegdyś niewdzięczne butrymy pana kmicicowych komiltonów. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 278 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 7 lutego 1918 roku. Rządowy monitor ogłosił tekst ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, artykuł 1. Rada Stanu Królestwa Polskiego z siedzibą w mieście stołecznym w Warszawie składa się ze 110 członków, a mianowicie 12 członków wirylistów, 55 powołanych na zasadzie wyborów, 43 członków mianowanych przez Radę Regencyjną. Artykuł 4. Członkiem Rady Stanu może być wybrany lub mianowany każdy obywatel płci męskiej, zamieszkały w obrębie Generalgubernatorstwa Warszawskiego albo Lubelskiego, który ukończył 30 lat, umie czytać i pisać biegle po polsku. 7 lutego 1918 roku Aleksandra Szczerbińska urodziła córkę. Zawiadomiła natychmiast swego narzeczonego Józefa Piłsudskiego, przebywającego w więzieniu w Magdeburgu. Depesza dotarła do ojca dziecka dopiero po 3 tygodniach. Tymczasem 50-letni wówczas Józef Piłsudski w nocy z 6 na 7 lutego miał sen, w którym słyszał płacz niemowlęcia. Rano był już pewny, że został ojcem. Doktor Janusz Osica, historyk. Choć warunki więziennego życia w magdeburskiej twierdzy nie były zbyt ciężkie, Józef Piłsudski źle znosił przymusową bezczynność i rozłąkę z najbliższymi. Czas wypełniał spacerami, lekturą gazety magdeburskiej, pasjansami, a także grą w szachy z samym sobą, więc pewnie wygrywał. Pisał też swe legionowe wspomnienia, rozprawę Moje pierwsze boje. Gdy z opóźnieniem dowiedział się, że jest ojcem córki, głosował, jak pisze w liście do pani Aleksandry Szczerbińskiej, za imieniem Wanda. I choć wynik głosowania był pomyślny dla przyszłego marszałka Polski, to jednak chyba nigdy nie polubił on procedur nadmiernie demokratycznych. W lwowskim kinoteatrze namiastka wielkiego świata. Kurier lwowski. Wspaniały dramat w czterech aktach. Grzech zgasił światło. Nadziemskie obrazy. Szekspirowska tragika. Dantejskie sceny. Doktor Janusz Osica. Zdumiewająca jest niekiedy logika tekstów reklamowych. Oto Europa pogrążona w makabrze najkrwawszej wojny, a tu oferta, słono zresztą płatnych atrakcji. Jakich? Szekspirowskiej tragiki i dantejskich scen. Chyba jednak Niemen miał rację. Dziwny jest ten świat. Tylko czy są inne? Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 277 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Niepodległej. 8 lutego 1918 roku. Do Warszawy i innych polskich miast docierają wiadomości o zwycięskich walkach polskich żołnierzy z bolszewikami w Rosji. Berlińska agencja Wolfa donosi depeszą iskrową, że Mohylew, główna siedziba rosyjskiego dowództwa wojennego, została zdobyta, a główny dowódca Krylenko wraz z całym sztabem został ujęty. Frankfurter Zeitung zamieszcza doniesienie. Rząd bolszewicki w odwet za klęski zadane bolszewikom przez Wojsko Polskie zażądał uwięzienia przywódców polskich znajdujących się w Petersburgu, między innymi Lednickiego, generała Babińskiego, księcia Świętopełk-Mirskiego. Kurier Poznański. Szczególną solą w oku bolszewików było Wojsko Polskie, które po rewolucji utworzyło się z żołnierzy Polaków w armii rosyjskiej. Wojsko to pod dowództwem generała Dowbor-Muśnickiego, obozując w okolicy Mińska, stało się prawdziwym dobrodziejstwem dla tamtejszych właścicieli ziemskich, Polaków, broniąc ich